خود او نیرنگ و مکر یک شکل غلطی نیروی اندیشه، تفکر، توان و برنامه ریزی زندگی رو پیاده کردن است برای سوء استفاده. این نوعا خود است. ما یک وقت هست به شکل صحیح میان نیرو مطرح میکنیم، لذا گاهی در بعضی موارد مکر را که ناشی از تفکرات عقلانی برای یک نتیجه گیری صحیح هست اونو غلط نمیدونن، مثل مکرهای جنگی. مثلا فرض کنید در قضیه جنگ با عمرو بن عبدود، امیر المؤمنین علیه السلام در جنگ خندق کلک هم زد، ولی کلک به جایی که فکر رو به کار برده، در راه درست رقیب و دشمن رو شکست بده. اینو میگن مکر جنگی یا حیله جنگی. خب حیله جنگی با خدعه یکیست؟ نه. خدعه که ما باز در زبان فارسی مکر و کلک و نیرنگ داریم ترجمه میکنیم، با مکر به زبان عربی یه مقداری با توش فرق بگذاریم. در خدعه یعنی فکر رو به کار بردن به شکلی کلک زدن که میخواد سوء استفاده کنه. بنده میخوام خدایی نکرده سر شما کلا بگذارم، حیله بازی میکنم، نیرنگ دارم، یه شکلی هی فکر میکنم چجوری بتوانم این کلایی که میخوام سر شما بگذارم شما متوجه نشید من سوء استفاده کنم. اما فرض کنید یک معلم یا یک پدر یا یک مادر، یک دوست یا رفیق الان دلش به حال دوستش میسوزه، متوجه شده که دوستش داره اشتباه میکنه، خطا میکنه، میخواد به شکلهای مختلفی دوستش رو از انحراف برگردونه. برای از انحراف برگردن یه مکری هم به کار ببره، اب نداره. لذا گاهی در یک شرایطی میگن دروغ مصلحت آمیز. البته اینو تو پرانتز عرض کنم، خیلی باید حواسا جمع باشه، خدای نکرده به نام دین یه کلکایی یا حقبازه هایی که فردای قیامت خدا بگه من کجایی هم که اجازه شما داده بودم که شما به منظور این که دیگری را هدایت کنی خودت رو به وزر و وبال بندازی. نه، این نه. اما در محدوده شرع که واقعا جای دروغ مصلحت آمیز باشد، الان یک فتنه ای رو ممکنه بخوابونه، الان جلو یک فساد عظیمی رو بگیره که به قول استاد ما می‌فرمودن دروغ مصلحت آمیز نه منفعت خیز، چون گاهی انسان در قالب منفعت خیزی دروغ رو میبره، میگه مصلحت داشت. نه، این مصلحت نفع شخصی من، نه مصلحت هدف معنوی، اون چی که خدا میپذیره. لذا خدعه با مکر از این نظر فرق بگذاریم.